Het incident gebeurde 's avonds laat in een plaats van 130 kilometer van de populaire badplaats Cancún. Bij een landelijke inleveractie zijn 3300 wapens ingeleverd, onder meer vlindermessen en stiletto's, maar ook keukenmessen en zelfgemaakte steekwapens werden in speciale tonnen gegooid die op politiebureaus waren neergezet. Tussen 11 en 17 oktober konden mensen in 218 gemeenten anoniem en zonder straf te krijgen hun wapens inleveren. Nederland is niet aangemerkt als hoog risicogebied voor Duitsland. Vanwege de stijging van het aantal coronabesmettingen per 100.000 inwoners zou Nederland wel als risicogebied kunnen worden bestempeld door het Duitse RIVM, maar dat mag uitzonderingen maken. En de douane heeft 55.000 illegale coronamedicijnen in beslag genomen. Die werden gevonden bij het controleren van postpakketten en koerierzendingen. Het gaat vooral om middelen tegen schurft en malaria. Die medicijnen zouden effectief zijn tegen corona, maar die claims zijn nooit bewezen. Dankjewel, meneer Van Kanden. Dan gaan we naar het verkeer met meneer Zwaan. Het is al behoorlijk druk op de weg. De meeste vertraging zien we in het zuiden van het land en dan met name rond Eindhoven. Een paar opvallende zaken zien we nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar rijdt het langzaam tussen Kelpen-Oler en de afrit Valkenswaard. Over 20 kilometer met 3 kwartier vertraging. Op de A7 van Zaanstad naar Den Oever zijn werkzaamheden bij Wognum. Dat gaat om een spoedreparatie. En die veroorzaakt file vanaf de afrit Avenhoorn met een kwartier oponthoud. Dan de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Elst en Dodewaard 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Er reed een auto in de sloot, de rechterrijstrook is dicht. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven, daar gebeurde een ongeluk bij de afrit Zomeren. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Er staat file vanaf de afrit Liesel met 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Eerst even een kleine ode aan Mohamed Ihattaren. Deze week werd bekend dat hij volstrekt onvindbaar is, zelfs voor zijn nieuwe club Sampdoria. Sinds 12 oktober is er geen telefonisch contact meer geweest. Dat zijn berichten die lees je normaal alleen over vader Abraham. En zoals Sint bij Piet hoort, ze horen altijd en eeuwig dezelfde generalisaties bij problemen met Marokkaans-Nederlandse voetballers. Ze hebben altijd gedoe, want ze zijn altijd zo trots. Gek eigenlijk dat het Marokkaanse aspect altijd van stal wordt gehaald als het niet goed gaat. Boularus was gewoon jarenlang een prima Nederlandse international. En toen Ziyech jarenlang de beste Ajaxiet was, toen was het gewoon de tovenaar uit Dronten. En toen Michiel Kramer een broodje kroket zat weg te vreten in de dugout, zeiden we toen, ja, dat heb je altijd met Rotterdammers. Die denken de hele dag aan vreten. Op Björn van der Doelen, ooit met een dikke kater op de training verschenen. Dat zeg je toch ook niet? Dat heb je nou een keer met die Brabanders. Die zijn alleen maar met suipen bezig. Dat is natuurlijk wel zo, maar dat hoef je nog niet hard op te zeggen. Mohamed Ihattaren, een kind in het lichaam van een volwassen prof. Na iedere zomer 5 kilo te zwaar, slecht luisteren, opdrachten niet uitvoeren, telefoon niet oppakken. Dan kun je misschien gewoon beter van voetbal afgaan en een hele andere sport gaan proberen. Dit is Bureau Sport. Twee topfitte heren blikken terug op de afgelopen sportweek. Wat waren de klappers? Wie faalden hopeloos? En welke prestaties gaan de boeken in? En hij staat! Het is ongekend! Hier zijn ze, strak in trainingspak. Erik Dijkstra en Frank Everblij. Ja, en welkom bij een vers belegde aflevering van Radiobureau Sport op deze 22e oktober. De dag waarvan in 1844 voorspeld werd dat Jezus terug op aarde zou komen. Het gebeurde niet en daarom staat deze dag in Amerika ook wel bekend als The Great Disappointment. Persoonlijk vind ik dat die mensen weinig te klagen hebben, aangezien ik daar iedere week mee te kampen heb, die teleurstelling. Goedemiddag, Erik Dijkstra. Oh, wat is dit weer een chagrijnige, nare opener. Je hoeft hier niet te zitten, hè? Jij zit er alleen maar voor het geld, Frank Everblij. Ja, voor het geld hoef ik het echt niet meer te doen. Maar fijn, vandaag bellen we met Lee Towers. Om zijn keel alvast een beetje op te warmen voor Nederlands mooiste marathon van Rotterdam. Ja, wielerjournalist Raymond Kerkhoffs die praat ons bij over de laatste transfers in de wielerwereld. Pakken wij baanwielrenster Kirsten Wilders stevig aan in onze altijd akelig harde verhoorwagen. En we spreken de hele familie Pasveer, de allerbeste speler van Ajax afgelopen dinsdag. En niet heel toevallig ook iemand uit Twente. Ach, en dan is er hopelijk geen tijd meer voor die arme tieren slechte mystery guest. Hoe dan ook, tot de klok van 2, Radiobureau Sport. Ja, maar voordat we beginnen, eerst natuurlijk even een overzicht van de sportmedia van afgelopen week. Het was een heerlijk Europees weekje, zeg. Je zou bijna kunnen zeggen, waar hebben we dat aan verdiend? Nou, het was onwijs goed. Ach, zeg. Laten we beginnen bij Ajax. Die won op spectaculaire wijze van Borussia Dortmund. 4-0 werd het maar liefst. Omdat er wel iedereen op voorhand peentjes zweten voor spits Erling Braut Haaland. Analist en oud-Ajax-ziet Rafael van der Vaart zei er voor de wedstrijd het volgende over. Ja, want hoe verdedig je hem dan? Je hoort ook wel eens over paaslijnen afsnijden en zo tegenwoordig. Is dat dan de manier? Nou ja, in mijn ogen is het mijn manier. Dat ze hem doodschop geven. Ja, dat, okay, dat nou, zou ik niet aanraden. Tikken jullie mee, maar mensen? Is, in Noorwegen, Duitsland? Ja. Nee, maar dat is wel zo. Kijk, sommige spelers die zijn niet te verdedigen. Ja, het gaat er wel achteruit met de kwaliteit van die analisten, hoor. Hey. Van der Vaart, die zegt gewoon, die halen moet je schoppen. Kuit, die ziet er gewoon niet meer uit als Dirk Kuit zo langzamerhand. En Sneijder, die heeft helemaal niks te vertellen. Ah ja, dat bleek niet eens nodig, want ik heb die Haaland nooit gezien. Nee, omdat de rest zo goed was. De fans van Ajax waren natuurlijk ook door het dolle heen na die wedstrijd tegen Dortmund. Zo ook Piepe Guido, en die maakte er zelfs een liedje van. Anthony, Mazraoui, Darami, Jurgen Timber, Alvarez, Gravenberg, Steve TV. Ja, dat is goed gevonden wel, hè? Ja, waarom zenden wij iedere dronken gek die een filmpje maakt, die zenden wij hier live uit op Radio 1? Dat kan toch niet, man? Nou ja, niet iedereen kon het liedje waarderen. Dat vertelde Piepe Guido een dagje later. I received some very nasty messages from people saying that I'm crazy. People saying that I'm on drugs. And for all those people, I want to say something. Yes, I am a bit crazy. But in a good way. And you're not gonna break me. Nou. Ah, dat is toch ook wel azijnzeiger, zeg. Namens Bureau Sport wil ik zeggen, Piepe Guido, wij staan vierkant achter jou. Ga lekker door waar je mee bezig bent. Ach. Feyenoord won gisteren over Union Berlin. Maar Berlin miste wel een hele belangrijke verdediger. Ja, die zat thuis. Corona. Ja. Opvallend. Union die speelde namelijk afgelopen weekend tegen Wolfsburg. En dat is de club van de inmiddels met corona gevelde Wout Weghorst. Bij ESPN vermoeden ze een complot. Die missen overigens Marvin Friedrich, verdediger. Corona, hè? Corona. Friedrich... Ja, het valt nooit te bewijzen, het valt nooit aan te tonen. Maar ik vind het wel heel toevallig. Wout Weghorst wordt op zondag positief getest op corona. Ze spelen tegen elkaar. Hij heeft dan een half uurtje inderdaad in het veld gestaan. En hij wordt op maandag positief getest. Ja, nu, wat is dit van complottheorie? De wappies van ESPN die vermoeden nu dat Wappie Weghorst heeft Feyenoord geholpen door een belangrijke speler te besmetten met corona. Wat gaat het dan? Het is allemaal gekte. Maar ja, het zou toch wel wat zijn, zeg. Ja, maar ik word helemaal gek van al die complotten. Hou die sfeer vast, want het is namelijk tijd voor onze verhoerwagen. Correcte mundo. En vandaag spreken wij Kirsten Wild, die eigenlijk zou stoppen, maar toch weer op de fiets stapte voor het WK baanwielrennen. Geen sporter is onschuldig. En daar treedt Bureau Sport tegenop. Vandaag, in de verhoorwagen. Spreken wij met mevrouw Wild. Mevrouw Kirsten Carlijn Wild, achtvoudig wereldkampioen baanwielrennen. Ja, dat klopt. Mevrouw Wild, ik neem aan dat u begrijpt waarom we u bellen. Ja, waarschijnlijk omdat ik aan de start sta voor het wereldkampioenschap. Ja. Ja, u bent nu in Roubaix voor uw laatste WK baanwielrennen. Staat u optimaal geprepareerd aan de start? Ja, ik denk wel aardig. Ik was heel erg goed bezig vorige week. Alleen de afgelopen week kreeg ik een beetje een verkoudheidje en voelde ik me niet zo fit. Maar ja, een paar dagen goed rustig aangedaan en ik denk dat het helemaal, ja, ik ben er klaar voor ben. U start op de koppelkoers en op de puntenkoers. Dan noteren wij toch alvast 2 keer goud. Oh, oké. Ook voor ons of? Ja, reken maar. Nou, toch? Ja, ik zal even de rest van het telefoon vertellen. Ja. Eigenlijk wilde u al stoppen, maar u kon het toch niet laten. Genieten is nu het belangrijkste, zei u in een interview. Dan denken wij van Bureau Sport heel anders over. Goud willen we zien, geen flauwe kunnetjes. Ja, nou, ik hoop daarvan te genieten inderdaad. Maar ja, baanwielrennen is veel te leuk om het nog even om te laten gaan. Dus ik heb het toch nog 1 keer opgeladen om hier wat te genieten. Dus, hè, zoals je zo mooi zegt. Ja, u start wel, maar Joeri Havik en ja, Willem van Schip en nog een paar anderen, die zitten thuis vanwege arbitraire regels van de UCI en nalatigheid van de KNWU. Waarom hebt u zich niet solidair verklaard met deze pechvogels? Ja, ik heb het overwogen. Maar goed, ja, dat ontneemt onszelf ook weer een kans. En daar hebben we eigenlijk alleen onszelf mee. Dus ik probeer de eer hoog te houden voor Nederland. En moeten wij het maar redden. Maar rijdt u straks dan de finale met een shirt waarop staat Free Havik en Van Schip? daar heb ik niet over nagedacht. Uw wegcarrière is inmiddels voorbij. Hebt u misschien ambitie om bondscoach te worden? Dat lijkt me zeker wel interessant. Ja, ik zal het u maar eerlijk zeggen. Wij zijn na die gemiste Olympische titel en dat volkomen verprutste WK, wij zijn wel een beetje klaar met Loes Gunnewijk. Oh, ik kan hier niet per se een carrière op de weg als bondscoach, sorry. Nee, maar als u gevraagd wordt, bent u dan beschikbaar, mevrouw Wild? Oei. Nou, ik sta ervoor open, maar het is wel een, dat is wel iets heel moeilijk, hoor. Wij van Eurosport noteren hier vast een ja. Goed, weet u eigenlijk zeker dat dit het laatste toernooi is? Of kan het zomaar zijn dat we u over 3 jaar toch weer in Parijs zien? Nou, jullie gaan me vast in Parijs zien, maar dan niet als renner. Ik denk dat ik daar op de tribune zit om deze Nederlandse kleppers weer aan te moedigen. Oké, ja, zeg nooit, nooit. Want na de Olympische Spelen, toen ging u tenslotte op vakantie met uw geliefde. Maar u was hem eigenlijk zo snel weer zat dat u toch maar weer bent begonnen. Ja, dat mag niet aan pas, hoor. Maar... Ja, op dat moment ontdekte ik dat ik baanrennen toch te leuk vind om het niet te doen. Goed, mevrouw Wild, wij vinden u een groot sportvrouw. En we danken u ook voor uw tijd en uw openhartigheid. Maar onthoud één ding. Wij houden u in de gaten. Aankomend weekend is het eindelijk weer zover. Ik kijk er al heel lang naar uit. De marathon van Rotterdam. Ja, schitterende marathon, maar krankzinnige afstand. 42 kilometer, 195 meter, meneer. Hoe haal je het in je hoofd? Ja, dat is natuurlijk een prestatie. Maar er is één man die het nog zwaarder heeft dan alle gekken die gaan rennen. En dat is onze Rotterdamse vriend Lee Towers. De man die de lopers vanuit een hoogwerker muzikaal begeleidt bij hun marteltocht. Lee, goedemiddag. Heb je er een beetje zin in? Ja, het is de 40ste marathon, hè? De 40ste alweer, ja. En waarvan ik er al 26 weggezongen heb. 26 keer al. En zit jij dan ook al 26 keer al in een hoogwerker? Ja, ja. En dan wordt dat ding omhoog gehezen. En dan kijk ik helemaal hoog boven alle deelnemers uit. Dan moet je geen hoogtevrees hebben. Het is een overweldigend gezicht, joh, als je daar bovenin staat. En die mensen kijken allemaal zo naar je op. Maar alleen dan moet je natuurlijk... adrenaline al uit de oren komen. Ja, dat snap ik. Dat ja, maar alleen als je daar bovenin staat, dan moet je natuurlijk geen hoogtevrees hebben. Maar dat heb jij niet, want jij komt uit die wereld in feite. Nee, heb ik niet. Heb ik niet. Nooit gehad. Nee, ik gelukkig. Ik repareerde vroeger kraan in de haven. En dan zat ik 50 meter hoog. Dan moest, dan moest je gewoon omhoog klimmen met een trap die in die kraan ingebouwd was. Ah, ik doe het niet na. Nee, ik ook niet. Ja, maar ja, je bent het gewend, Leen. Ja, vroeger ook altijd. Ja. Hoe noemde je ze vroeger? Een handig apie, ik dan naar boven klom, weet je wel. Ja, ja. Hé, hey, Marleen, zo'n marathon, dat duurt dan best wel lang. Maar sta jij dan al die uren in die hoogwerker? Nee, natuurlijk niet. Oh. Ik zing ze weg. Dus vlak voordat ze starten, dan ga ik in de hoogwerker omhoog. En dan doe ik mijn ding. En dan kom ik als een speer naar beneden. En dan sta ik samen met de burgemeester en de genodigden die daar dan beneden, de sponsoren, te high-fiven beneden zoveel als mogelijk. Leuk. Ja, even iedereen de hand geven. En ik ook trouwens. Ja, een hele goede vriend van mij, Ronald Blikman, die doet ook mee zondag. En die zei laatst nog tegen mij, hij zei dat moment dat Lee Towers ons dan wegzingt, daar kijk ik enorm naar uit. Ja, zo krijg ik ook heel veel reacties van mensen. Ja. En, je hoort daarbij, hè? Dat is het, hè? Je hoort bij het inventaris, hè? Zo ongeveer. Ja, precies. Ja, de grote vraag is natuurlijk, weet jij al wat je gaat zingen? Ik heb vanochtend nog een uitgebreide discussie met mijn vrouw, Laura. Ja. Ze zegt, wat ga je doen? Ik zeg, nou, ja. Ze zegt, of het is You Never Walk Alone, of het is You Never Walk Alone. ja, je moet wat, hè. Ja, je moet wat. Als het te koud is, moet je een borreltje vooraf nemen, kennelijk. Ja. Weet je wel. Ik durf het bijna niet te vragen, hè. Maar we moeten het toch even vragen. Zou je als een kleine amuse, een kleine opwarmer, een klein stukje toch even willen laten horen van You Never Walk Alone? Van You Never Walk Alone, ja. Ja. At the end of the storm, there's a golden sky. And the sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. Walk on, walk on, with hope in your heart, and you never walk alone. You never walk alone. Schitterend. Ja, toch wel een opbade, jongens. Zo. Ja, dat is fantastisch. Mooi. We zitten helemaal in de stemming. Dank je wel hiervoor. En we wensen jou heel veel plezier bij de marathon. En we spreken je snel weer. Dank je wel. Lee Towers. Fijn weekend, mannen. Oh, kippenvel, hè? Is toch prachtig, vind ik dat toch altijd. Ik geniet altijd van Lee Towers. Goed, het wielerseizoen zit er inmiddels al een paar weken op. En dat betekent natuurlijk ook aflopende contracten, transfers en een lading pensioengerechtigden. Ja, de transfercarousel die draait op volle toeren. Zo blijft Wout Poels toch bij Bahrein Victorious. Terwijl eerder nog bericht naar buiten kwam dat hij absoluut moest vertrekken. Ja, toen toch weer niet. En zit vriend van de show Nicky Terpstra nog altijd zonder ploeg voor komend seizoen. Hoog tijd om in de wereld van de wielertransfers te duiken. Met wielerflitsjournalist Raymond Kerkhoffs. Raymond, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, als we aan transfers denken, dan gaan de gedachten vaak naar voetbal. En dan worden spelers wat bizarre bedragen gekocht, verkocht. Een gemiddelde wielertransfer, hoeveel geld gaat het eigenlijk over? Ja, dat scheelt. Er zit een enorm verschil tussen de toppers, waarin echt de wereldtop, en dan heb je over Pogačar, Sagan, in zijn goede jaren, Wout van Aert. Ja, die moet je op dik 3 miljoen schatten. Oké. Ja, en dan gaat het terug naar het minimumloon. Zeker in bepaalde Belgische ploegen, kleinere ploegen, nog betaald wordt. Oké. Okay. Ja. Ja, echt waar? Is dat minimumloon? Ja, als je echt naar de kleinere Belgische ploegen gaat kijken. Ja, dan heb je eigenlijk nog zelfs dat sommige renners zich kunnen inkopen door het meebrengen van een sponsor en dat soort zaken. Dat gebeurt absoluut nog in het wielrennen, ja. Ja, gekke wereld wat dat betreft. Hey, Wout Poels, hè, die zou weggaan bij Bahrein. Dat was al naar buiten gebracht, heel het nieuws. En nu in één keer blijft hij toch. Betekent dat dan dat hij heel veel geld heeft ingeleverd of zo, Rimmel? Ik denk niet dat hij er rijker op is geworden. Dat is in ieder geval wel mijn vermoeden. Wat er gebeurd is, ik weet dat Wout Poels in de belangstelling stond van Quebeca. En ik denk dat hij daar ook behoorlijk op gerekend heeft. Dat is een Zuid-Afrikaanse ploeg die eigenlijk geleden gehoord heeft dat het geen nieuwe hoofdsponsor hebben kunnen vinden voor het komende seizoen. Mm. En die hebben de renners eigenlijk aangegeven, ja, we weten eigenlijk niet of wij kunnen voldoen aan de eisen van de UCI, de Internationale Wielerunie, om de licentie te krijgen. Dus eigenlijk zijn al die renners weer vrijgegeven. En Wout Poels heeft toen weer terug moeten gaan naar Bahrein. Ja. En daar bleek gelukkig weer wel interesse voor hem te zijn om nog een jaar te blijven. Maar ja, dat was natuurlijk allemaal korte termijn. Dus die hebben gewoon gezegd, volgend seizoen rij je voor 2 appels en een kaassoufflé. Nou, ik denk dat Wout wel een beetje hoger zat. Als je gaat kijken in de afgelopen Tour de France, toen vocht hij tot de laatste berg, Les Ardennes, nog om de bergtrui met Tadej Pogačar. Ja. Uiteindelijk moest hij daar het hoofd buigen, wat heel jammer was. Maar dat geeft aan dat hij nog altijd een van de renners is die tot de smaakmakers van het peloton behoort. Gelukkig. Absoluut, man. Ja. Iemand anders om wie wij ons zorgen maken. Nicky Terpstra, vriend van de show, winnaar Parijs-Roubaix, Ronde van Vlaanderen, zat bij een Franse ploeg, contract loopt af. Wat gaat er gebeuren met Nicky? Ja, dat is ook nog een beetje afwachten. Nicky is zelfs nog altijd heel positief. Ik heb ook begrepen dat er inderdaad nog ploegen met hem in gesprek zijn. En dat die onderhandelingen niet slecht uitzien. Maar Nicky heeft natuurlijk de laatste 2 jaar heel veel pech gekend. Ja. We weten nog allemaal hoe hij vorig jaar tijdens een trainingsrit zwaar ten val kwam op de dijk bij Enkhuizen. Ja. Hij week uit voor overstekende ganzen. Ja, belandde toen met de helikopter zelfs in het ziekenhuis. Het heeft heel lang eigenlijk geduurd. Ik ben afgelopen zomer bij hem thuis geweest. En toen vertelde hij dat het heel lang heeft geduurd voordat hij weer het vertrouwen had om te durven vechten voor een positie. Hij had gewoon angst op de fiets gekregen door die val. En eigenlijk zag je in de Arctic Tour, dat was halverwege augustus, dat hij dat gevoel weer terug had. Hij eindigde in de slotrit daar 2e. Waarna hij uitkeek naar een goed najaar. Was ook geselecteerd door bondscoach Koos Moerhout voor het EK. Maar toen werd hij net getroffen door corona. Ja, dat heeft behoorlijk zijn seizoen om zeep geholpen. Dus hij heeft niet al te beste papieren op het ogenblik. Dus hij moet het eigenlijk een beetje op basis van zijn verleden moet hij zichzelf verkopen. Nou, ik zou het toch wel geweldig vinden als Nicky nog in ieder geval een jaar door kan. Maar goed, hij zit dus nog een beetje in de wachtkamer. Zijn er nog andere grote opvallende coureurs waarvan jij zegt, ja, daar wordt nog even afwachten of die nieuwe ploeg vinden? Ja, dus vooral kijken wat er allemaal bij Quebeca gebeurt. Als je daar kijkt, een Modolo, dat is toch ook een sprinter, een Italiaanse sprinter, die altijd goed is voor een aantal ritzegers. Ja, die heeft ook op het ogenblik nog geen nieuwe ploeg. Dus ik denk dat Quebeca wel toch een spoor van ellende gaat achterlaten als die geen nieuwe sponsor gaan vinden voor 2022. En ja, daar ziet het er nu toch naar uit, want het begint toch wel heel kort te dachten. Ja, goed. Het wordt spannend. Raymond Kerkhoffs, dank je wel. Gedaan. Ja, Frank, laten we nog even teruggaan in gedachten naar dinsdagavond. Ja. Ajax, Borussia Dortmund. Wat speelde Ajax ongelooflijk goed. En dat mag gewoon eens gezegd worden. Het was echt geweldig. Ja, maar wat zeer, zeer weinig mensen weten. De twee alle beste mannen, de twee grote mannen achter dit succes, die komen allebei uit Twente. Hé, hoeven niet achteraan. Mooi man. Hoor. Erik ten Hag, dat wist ik wel. Maar komt Winston Bogarde ook uit Twente? Ja, natuurlijk niet, man. Gek. Remco Pasveer, de heilige knot. Die staat in de goal en hij was geweldig. Afgelopen weken vaak bekritiseerd. Maar nu wist zelfs die enge Haaland, die wist zelfs niet te scoren. Ja, hij was echt onvoorstelbaar goed. Hoog tijd dus even met het telefoonboek in de hand is te vragen hoe trots de Pasveers in Nederland zijn op hun Remco. Hallo. Hallo, Erik Dijkstra, Frank Evenblij. Radiobureau Sport. Ja, ik weet niet wie u bent. U bent René Dijkstra van... René Dijkstra en Henk Evenblij van Radiobureau Sport. Ja. Ja, wij bellen met Pasveer, toch? Ja. Ja, nou, wat een optocht niet van de week. Nou, maar ik denk dat u de verkeerde Pasveer heeft. Nou ja, er zijn er niet zoveel in Nederland. Wij vroegen ons af, bent u trots? Ja, dat wel. Ja, dat wel, ja. Ja, oh, ik hoor uw man op de achtergrond. Ik hoor stereo iemand op de achtergrond nu. Ja, we zijn verder trots, maar zo is het verder goed. Oké, maar bent u ook geen verre familie dan van Remco Pasveer? Nee hoor, helemaal niet. Een achternicht zou kunnen. Ik hoor toch een lichte Twentse tongspal bij u. Ja, nee hoor. Nou, bedankt u. Wat zegt u? Ik zeg bedankt u. Ja hoor, daar. Jo, Kalleman, spreken wij met Pasveer? Ja hoor, dat klopt. Ja, dat dachten wij. En wij vroegen ons af, hoe trots bent u? Hoe bedoelt u dat? Nou, of u trots bent, neem ik aan, op Remco. Remco? Ja, Remco Pasveer. Oh, Remco Pasveer, ik ken hem niet. Ik ben wel een Pasveer, maar ik ken geen Remco Pasveer. Remco Pasveer, de keeper van Ajax. Oh ja, dat is zo best. Waar komt hij vandaan, als ik vraag hem echt? Leeuwarden. Ja. Leeuwarden. En voetbal, bent u dan van Cambuur? Ja hoor, ja zeker. En maar, Feyenoord, ja. En Ajax? Nee. Nee, behalve Remco Pasveer. Dat maakt mij niet zoveel uit. Ik ben van twee clubs en van Nederland. Oké. Voor twee clubs en voor Nederland. Nou, helder verhaal. Ja, we komen toch nog niet echt heel veel verder hier. Maar Pasveer is volgens mij echt Twente. Dat is echt Oost-Nederland. Jij komt toch uit Twente? Jij kent daar toch misschien wel mensen, Pasveer? Ik heb hier nog een nummer van Eddie Pasveer. Dat is zijn vader! Ja, dan bel ik hem toch! Hallo, je spreekt met Erik Dijkstra, Bureau Sport. Ik hoor het, Erik. Hallo, Eddie Pasveer. Familie van. Wat een oomt, of niet, hé? Oh, hè? Ja, geweldig, toch? Ja, opmeurig mooi. Het was genieten, man. Ik was in het stadion en voor die tijd heb je die vlaggenparade van het publiek. En dan voel je al gewoon, er gaat iets gebeuren. Er komt iets aan. En ja, dat is toch wel een hele belevenis om dat te ervaren, moet ik zeggen. Het is best ook wel emotioneel om dat mee te maken. Dus en dan moet ik zo zeggen, dan denk je toch van ja, het is toch... Hij staat er toch maar. Er was natuurlijk, laten we eerlijk wezen, er was de laatste weken wat kritiek. Hè? Pasveer zou het niet goed doen, zou ook te oud wezen. Ja. Hij keepte hartstikke goed tegen Heerenveen. Maar hij keepte tegen Borussia, dat moet echt geweldig. Hè? Zat jij daar met extra spanning te kijken? Het is gewoon een extra spanning, om het maar zo te zeggen. Je voelt gewoon, er moet gewoon niks misgaan. Ja, en dan als je dan, zoals ziet hoe ze bezig zijn, je kijkt naar de warming-up en dat soort dingetjes. Dan denk je van, volgens mij zit het wel goed. Maar goed, dat moet je natuurlijk altijd afwachten in de wedstrijd. Een balletje kan verkeerd vallen, Erik. Hey, dinsdag in de Arena, Eddie. Waar zat je eigenlijk en met wie zat je? Ik zat naast de broer van Erik ten Hag. Naast Rico. Dat is wel leuk dat we naast elkaar kwamen te zitten met zijn beide broers. En ik had de twee zoons van mij, andere twee zoons waren er ook bij. En mijn vrouw en mijn dochter waren er ook. Dus dat is wel een beetje een Twentse geen klaar. Dat vind ik wel leuk om te horen. Tukkers onder elkaar in de Arena. Ja, zoiets, dat was het wel, ja. Ja, maar ik vind het ook leuk, omdat er ook zit je met een paar tukkers naast elkaar. Laten we eerlijk wezen, Erik ten Hag, daar was ook veel kritiek op, hè. Het zou geen Ajax-trainer wezen, past niet bij de club. Op Pasveer was een boel kritiek. En dan heb ik ben natuurlijk zelf ook een tukker. Dan denk ik toch van, dat was toch een mooie oomt, hè, dinsdag. Dat was het ook. Nee, dat was absoluut zo. Nog één ding, Eddie, dan moeten we toch even vragen, hè. Die knot van Remco, wat vind je daar eigenlijk van? Ja, wat zou je ervan denken? Ja, we zitten dicht tegen de 2 uur aan. Helaas, Pindakaas, net genoeg tijd voor die vermaledijde mystery guest. U kent het concept. We horen zo een stem van iemand die werkzaam is in of rond de mondiale sportwereld. Ik weet nog niet wie. En dan kom ik door middel van vragen, hoop ik daarachter te komen. En dan begin ik traditioneel met de vraag, mystery guest, bent u er klaar voor? Hallo? Ja, sorry. Yes, I'm here. Wait, I have to take care of my suitcase first. And my tickets. Fuck. I can't find my tickets. Wait. Zijn er problemen? Kan ik ergens mee helpen? No, I'm okay. Not in a hurry. I've got enough time. Nou ja, don't you worry about it. Okay, gelukkig maar. Ik maak me geen zorgen. Maar u bent onderweg, begrijp ik. Staat er een belangrijke wedstrijd op het programma? Well, important, not really. It's just like a qualifying game for the World Cup. Nothing to worry about. Nou, dat klinkt vol zelfvertrouwen. Ben ik blij mee. Maar wanneer is die wedstrijd? Let me see. I have to check my schedule. Let's see. I have a meeting at 4:00, then dinner. Okay. It will be tonight. Wow. I didn't realize that. So tonight,